O, tak powinno być w każdej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Wilczur leży bykiem, a audycja sama się robi. Jaka świetna ekipa strefy. Nawet dr Wilczur ma ludzi, czyli wykonawców, artystów, zespoły, żeby zapowiadali mu tutaj utwory. Swoje oczywiście. Ha! Kolejny sukces doktora Wilczura, że wygrywa z tymi robotami. Bo tu jakaś robota się trafi, stamtąd jakaś robota przyjdzie, a doktor Wilczur wygrywa z tymi wszystkimi robotami, sprytem i inteligencją. Ponadto muzykę do audycji załatwiają słuchacze w ramach jednej wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Czasem jakiś robot tutaj chce pomagać, więc dr Wilczur na Azory może wyjechać pod palmę. Nigdy nie byłem na Azorach, nie wiem, czy tam rosną palmy. Jak ktoś był? Niechaj da znać, czy Wilczur na Azory może wyjechać pod palmę. strefa@polskieradio.pl. Oczywiście nie tylko w tym celu można używać tego adresu listelowego, a jaki dzisiaj leitmotiv już podaję. Gniewnie, śpiewnie i niezwiewnie. Nie wiem, do jakiej kategorii zaliczyć nasz zestaw inicjalny. Zespół Hybrid z Tel Awiwu. Ale to przecież wszyscy wiedzą, bo wykonawcy sami się przedstawili, żeby Wilczur mógł leżeć bykiem. Będzie to wszystko wypisane i to po hebrajsku, żeby można było sobie złowić tę izraelską rybę, jak to woli karpia po żydowsku w sieci. A hebrajskie tytuły i hebrajska nazwa zespołu, o, pomogą. Pomogą. Jeszcze nie powiedziałem, że nie będzie dzisiaj żadnych premier ani nowości. No przyznam się, że nie tylko bykiem prowadzący dr Wilczur leży, ale i kronikarz strefowy Siwy też leży i żadnych nowości wpisywać nie musi. Za dużo puszek otworzyliśmy. Stały długo, mogły się zbombażować, no więc pootwieraliśmy w jednym momencie kilka puszek, a teraz stoją w lodówce i wietrzeją. Albo gorzej. Więc musimy zgrać do imentu, żeby były jakieś kolejne nowe płyty, więc zgrywamy, a najbardziej zgrywa się dr Wilczur. Z Ukrainy. Betuan. Yeah. Зона рок-н-ролла вільна від англомова. Що танцюють на голові, хто тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Tak, tak powinno być w każdej strefie. Zaraz, zaraz, czy ja się czasem nie powtarzam? Artyści się sami przedstawiają swoje utwory, a doktor Wilczur na Azory, pod palmę. Jeszcze tylko nie wiem, czy na Azorach jakieś palmy rosną, ale można oświecić doktora Wilczura pod strefa@polskieradio.pl. Jak ktoś był, albo wie, że rosną, niechaj da znać. A tymczasem zespół Betuan ze Lwowa sam się przedstawił w tym ostatnim utworze o tytule Betuan. Zespół 13 lat grał na gitarach, ale co innego i pod inną nazwą. I iluminację, oświecenie po tylu latach grania przeżyli, czyli po 13 latach w końcu doszli do odpowiedniego strefowego brzmienia. To ściskamy prawicę, może i lewicę. Kto tam zna naszego kronikarza strefowego, który jest darczyńcą tego zestawu muzycznego. Musieliśmy otworzyć, to by bombaż się zrobił. A jak otworzyliśmy, to nam teraz tutaj troszkę śmierdnie w lodówce. To trzeba szybko grać, grać. Nie wiem, czy to nie ostatni zestaw z tej płyty Niciuho Światuho, czyli nic świętego. Do strefy jak ulał pasuje. Nasz darczyńca donosi. Donoszę, że ostatnia audycja została wpisana na 818 stronę strefowych kronik. Ucieszył mnie bardzo debiut ukraińskiego Betona, bo będę mógł sobie powpisywać tytuły w kroniki i trochę pomęczyć ołówek grażdanką ukraińską. Tak, doktor Wilczu tutaj wszystko grażdanką bardzo ładnie wypisał. Chociaż tę grażdankę, kontynuuje Siwy, to z zamkniętymi oczami wpisuję, bo alfabet ukraiński znany mi bardzo dobrze. A dzięki komu? Dzięki strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Dzięki doktorowi Wilczurowi, który dał asumpt do tego, aby Siwy trochę grażdankę postudiował, nieprawdaż? Proszę nie łachotać mojej próżności. Strefa @polskieradio.pl nie tylko w sprawie grażdanki i palm na Azorach. Przypomnę może dzisiejszy leitmotiv. Gniewnie, śpiewnie i niezwiewnie. No ale oczywiście dr Wilczur tutaj trójpolówkę uprawia, czyli na jednym spłachetku jedna roślinka, a na drugim spłachetku druga roślinka, żeby płodozmian był. To porzućmy w takim razie gniewnych Ukraińców, a przejdźmy do zwiewnych, finezyjnych Szwedów. To już na pewno ostatni raz, bo zgraliśmy do cna i do imentu tę płytę, która zwie się Förbundet, czyli związek. Zespół zwie się Gamana. Lussi lilla spelade för 4 och 5 och Lussi lilla spelade för konungen som en Lussi lilla. Så träder hon så lätt upp på tiljan. Det voro två herrar som lade ihop ett rå. Vad ska nu Lussi lilla för spelandet få Lussi lilla. Så träder hon så lätt upp på tiljan. Nu ska Lussi lilla för spelandet få. Ty hon ska aldrig jungfru ifrån oss syra gå Lussi lilla. Så träder hon så lätt upp på tiljan. Så träder hon så lätt sister, dwie siostry. Ależ prosty ten szwedzki. Po tylu latach prowadzenia strefy rock'n'rolla wolnej od Angola nawet szwedzki da się zrozumieć. Oczywiście będzie wypisane i to ze wszystkimi znakami diakrytycznymi. W tym wypadku takie kółeczko nad A w słowie two sister, żeby każdy mógł sobie złowić tę szwedzką rybę. W sieci zespół Gomona z pierwszej i ostatniej płyty w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Dlaczego ostatniej? Czyżby aż tak się nie podobali? Nie, po prostu tak wyszło, że jest to pierwsza płyta zespołu Gomona w strefie i przy okazji ostatnie dziecko tego zespołu. Za tę płytę ściskamy prawicę, a może i lewicę. Nie no, doktorze Wilczurze, lewicy to się nie ściska. Mateuszowi, który podrzucił fonogram. Mateusz, stary, brzydkie słowo, stały, półmotr, strefowy, więc jak widać doktor Wilczur leży bykiem. Zaraz na Azory, pod Palmę pojedzie, bo słuchacze załatwiają muzykę, artyści się przedstawiają, czasami jakieś roboty wyskakują, ale doktor Wilczur stara się unikać roboty jak może. Strefa strefa@polskieradio.pl. Oczywiście można pisać, nie trzeba, bo między drugą a czwartą z niedzieli na poniedziałek to przymusu nie ma. Pełna wolność i swoboda, nikt nie słucha. Hulaj dusza. Nasmarował do nas listel Karol. Jestem wiernym słuchaczem, ale jak wiadomo, w strefie wolimy niewiernych i niewierne. Dziękuję, że strefa wciąż nadaje. Ale czy to się do czegoś nadaje? Karol kontynuuje. Teraz, z racji nieludzkiej pory, nie słucham na żywo. No, pora jest nieludzka być może dla kogoś w Polsce, ale przecież doktor Wilczur mierzy dalej. Dzięki strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, nadawanej na innych kontynentach. Wypada to w porze największej słuchalności. Docieramy do naszych rodaków rozsianych po całym globie. Nie słucham na żywo, kontynuuje Karol, ale w każdy poniedziałek do południa włączam nagranie i ożywiam sobie pracę. Oj, doktor Wilczur, to by Karolowi powiedział? Nie idź do pracy, nie idź do pracy. Tak jak doktor Wilczur, który tutaj robotom się nie kłania. Tu jakaś robota wyskoczy, tam się jakaś robota nawinie, ale doktor Wilczur, nie, on się robotom nie kłania, jak było słychać w poprzednich audycjach. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem gniewnie, śpiewnie i niezwiewnie. Ci Szwedzi przed chwilą grali śpiewnie. To może teraz będzie niezwiewnie. Po niezwiewność wybierzemy się do Słowenii. Zespół zwie się Elektrika. We'll be right back. Dobrodošli, dobrodošla u neanglistični zoni rock'n'rolla. Glazba iz svih kutičkov sveta, čarunija maternega jezika. Ne zaspat, raje nam piši na strefa@polskiradio.pl. Neonska dekleta. Taki tytuł nosi ten ostatni kawałek. I tak się trochę zadumałem, bo jeśli miałbym na szali stawiać mój dyplom lingwisty stosowanego, gdzieś pewnie na promocji kupiony, to neonska dekleta znaczy neonowe dziewczyny. Czyli nic nie znaczy. I ucz się tutaj człowieku języka obcego, w tym wypadku słoweńskiego, ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola i z artystami, którzy, jak wiadomo, czasami bywają bardzo kreatywni. A ty się, człowieku, uczysz neonska dekleta, a tu żaden Słoweniec cię nie zrozumie. Zespół Elektrika, przez K pisane, ale dzięki temu, że mamy skromną, drobną, niepozorną podstronę strefypolskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, to będzie sobie to można wszystko dowodnie zobaczyć. Tytuł tej płyty Stereo, mam nadzieję, że wypełnili te obietnice i było stereo, bo ja się zadumałem, nie słuchałem akurat. A tymczasem pomykamy, zgodnie z leitmotivem, gniewnie, śpiewnie i niezwiewnie. A ze skrzynki pocztowej wyjmujemy Basię i stawiamy ją na skrzynce, jak na piedestale. Od jakiegoś czasu pan taki dla mnie miły, donosi Basia. Dlatego się zaniepokoiłam, że może już pan nie kocha mnie. Ale już jestem spokojna, bo wymyśla pan jakieś Marianny, Jerzetty i inne, żeby mnie zdenerwować. Skoro chce mnie pan zdenerwować, znaczy, że pan kocha. To dobrze. To kogo jeszcze wyciągamy ze skrzynki pocztowej i stawiamy na piedestale? Mariannę. Wczoraj wysłuchałam strefy, korzystając z odsłuchu, choć czasem udaje mi się na początek złapać na żywca. I po raz kolejny muszę przyznać, że jest to program niezwykle dla mnie ważny. Mam nadzieję, że roboty nie przejmą anteny, zostały skutecznie unieszkodliwione i usłyszymy się w przyszłym tygodniu. No, wiadomo, czyją matką jest nadzieja. Doktor Wilczur oczywiście jak tylko może to ze wszystkimi robotami stara się walczyć, bo tutaj jakaś robota wypadnie, tu jakaś robota wypadnie. To z robotami oczywiście trzeba walczyć. A czy roboty i robociki przejęły antenę, no to trzeba by zajrzeć w kąt. Jestem robotem, ułatwiam ci robotę. strefa@polskieradio.pl Można pisać nie tylko w sprawie palm na Azorach, ale w sprawach życiowych, również transcendentnych, eschatologicznych, aksjologicznych, żeby to wszystko było uniwersalne, bo nie wiadomo, kiedy następnym razem będzie strefa. A to wirusy, a to świrusy, a to trzecia strona Księżyca. Więc żeby wszystkie nasze listele były uniwersalne i ponadczasowe, najlepiej o takich właśnie sprawach pisać. No dobrze, jaki tam mamy leitmotiv? Gniewnie, śpiewnie i niezwiewnie. No to śpiewnie będzie z Meksyku. Zespół zwie się Café Tacuba. Las cosas que quiero hacer, me detengo. Ciudad de México, por favor, Café Tacuba. Może jeszcze sobie poseplenie trochę na antenie radia publicznego. Las Flores Pez. Ale zaraz, zaraz, w Meksyku chyba nie seplenią. Seplenią tylko w Hiszpanii. Oj, to było niebezpieczne w takim razie. Café Tacuba z Meksyku, to też będzie wypisane. No ale tutaj właściwie nic ciekawego. Alfabet łaciński, prawie bez znaków diakrytycznych, no może taki akcencik mały nad E w nazwie zespołu. A nie, Tacuba przez V się pisze. To ciekawe. Będzie można sobie zobaczyć, jak to Tacuba przez V się pisze. Polskieradio.pl, /3, wolna strefa. Tam wszystko wypisuję czarno na białym, żeby każdy mógł sobie potem złowić tę muzyczną rybę w sieci. Mam nadzieję też, że wszyscy pamiętają kontakt do audycji strefa@polskieradio.pl. Można raczyć prozą, poezją, białym wierszem, czarnym humorem. Co tam komu leży na sercu, na wątrobie, czy na jakimś innym organie. Między drugą a czwartą z niedzieli na poniedziałek wszystko przyjmujemy. Na przykład od Pawła. Podsyłam wierszydło, ale kiepskie, ze złamanym rytmem. Za to z przesłaniem. Uwaga, będę deklamował. Złośliwość jest cechą ludzi inteligentnych, mawiał mój przyjaciel. Polubiłby audycję doktora, ale musi wcześniej wstać, bo mu dziecko płacze. Zachęcamy wszystkich utalentowanych i nieutalentowanych do dzielenia się garścią poezji ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. No, warto jednakowoż pamiętać, że Polska to jest trudna języka. strefa@polskieradio.pl. Ponieważ dr Wiczur jako wspaniały, wyborny siewca najpierw obsiewa jedną roślinką jeden z płachetek, potem drugą roślinką drugi spłachetek, potem trzecią roślinką trzeci spłachetek. Aby trójpolówkę uprawiać, to płodozmian konieczny. Właściwie płodozmian w strefie jest imperatywem i my musimy ulegać wobec tego imperatywu, więc będzie zupełnie coś innego niż było. Wiem, że słuchacze tego nie wytrzymają, bo jeden słuchacz w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a tylko doktor Wilczur rozpiera się w całej muzycznej komodzie. To przechodzimy do innego członu leitmotivu, gniewnie, śpiewnie i niezwiewnie, z Chorwacji, Bez Panike. Ovo je slobodna rock and roll zona koju ćeš uživati do posljednjeg tona. Sad nema spavanja, duboko diši, na strefa@polskiradio.pl poruku napiši i uživaj u najboljem što ovaj radio nudi. Nitko u tjehu ne treba. Danas je tu funkcija, nas sretni. otvore.